Veľmi som vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo vděčný panu Jezusovi. Za to slova. Za te slova. A ja by som pokračoval. I chcel bym kontynuować. Takisto prorok Izajáš v 40. kapitole takto hovorí. Tak samo prorok Izajáš v 10. rozdiale mówi. V 40. rozdiale mówi. Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Potešajte, potešajte môj ľud, tak mówi váš Bóg. Hovorte k srdcu Jeruzalému. Mówcie do serca Jeruzalému. Hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba. Goście, že dopełniła się jego boj. Jego walka, jego bój. Že je odpustená jeho neprávosť. Že jeho neprávosť je vybačená. Že vzal z ruky pánovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Že z ręki pána podvojne odebral za všetky svoje grzechy. Hlas volajúceho na púšti. Głos volajúceho na púšti. Upravte cestu hospodinovu. Przygotujte drogę pańską. Urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Wytorujcie drogę na pustyni naszemu Bogu. Każde údolie niech jest zwiększone. Każda dolina niech jest podniesiona. A każdy vrch a breh niech jest zniżony. I każdy pagórek i brzeg niech jest poniżony. A zjawi się sława Pánova. I objawi się chwała Pana. A uvidia wszyscy, każde ciało dowiedna, że usta Pánove mówią. I każde ciało to stwierdzi, że to powiedziały usta Pana. Potešujte. Potešajte. Potešujte môj. Potešajte môj ľud. Ako je to dobré? Jak to je dobré? Keď to srdce je potešované. Keď to srdce je potešané. Pán Ježiš Kristus nám poslal svojho tešiteľa. Pán Jezus poslal nám svojho potešiteľa. On išiel k svojmu otcovi. On pošiel do svojho ojca. A hovorí, keď ja pôjdem k svojmu otcovi, otec vám pošle tešiteľa. I pán Jezus povedal, kedy ja pôjde do mojego ojca, môj otec pošle vám potešiteľa. A tento vás bude potešovať. I on bude vás potešal. A prečo? Dlaczego? Prečo je potrebné to potešenie? Dlaczego to potešenie jest potrzebne? Prečo je to taká charizma Ducha Svätého? Właśnie, dlaczego na tym polega ta charizma Ducha Świętego? Bratia, sestry, lebo to je úloha Ducha Svätého. Bratia i siostry, bo to jest właśnie zadaniem Ducha Świętego. Ta najväčšia úloha, to największe zadanie, pre ktoré posiela nebeský Otec Ducha Svätého, dla którego niebiański Ojciec posiela Ducha Świętego, je, aby nás potešoval na ceste. Jest, aby nás potešať na našej drodze. A viete prečo? Viete dlaczego? Lebo keď nás Pán Ježiš povolal na túto cestu, bo kiedy Pán Jezus na tą drogę nás povolal, tak nám povedal, že zapri sám seba, povedal do nás, zapri się samego siebie, vezmi svoj kríž na každý deň, veš svoj kríž na siebie každego dňa, a tak ma nasleduj. I v ten sposób mnie naśladuj. A prečo máme brať ten kríž každý deň? Dlaczego ten kríž máme na siebie brať každego dňa? Lebo každý deň máme zomierať sami sebe. Bo každego dňa máme sami dla siebie umierať. A zomierať to je radosná vec. Czy to jest radosná informacja, rzecz umierać? Keď niekto milý vám zomiera v dome. Kiedy ktoś kochany przez vás v domu umiera. Czy to je radosná udalosť? Czy to jest radosne wydarzenie? No to je bolestivá udalosť. To je bolestné vydarzenie. A my každý deň máme zomierať sami sebe. A my každého dňa máme sami dla siebie umierať. A preto Boh posiela svojho tešiteľa. I dlatego Bóg posyła swojego potešiteľa. Aby nás potešoval tým pohľadom do cieľa. Aby nás potešal tým našim spojrzeniem na cel. Pán Bóg nás nie tak potešuje. Pán Bóg nie v taký spôsob nás potieša. Že zomieraš tu, no ale bude... Bude ti ešte lepšie. No, ty tu umieraš, ale kiedyś bude ti lepiej. Ale ešte budeš si toto užívať a tak si budeš užívať. Ale ešte tego musíš doświadczyć, tak to budeš przeżywać. Nie. Nie w tak. To potešenie z hľadom na cieľ. To potešenie jest przez spojrzenie na cel. Niech sa nelaká vaše srdce. Niech vaše srdce się nie trwoży. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Veríte v Otca, verte aj vo mne. Wierzycie w Ojca, wierzcie też i we mnie. dome mojego ojca jest wiele przybytków. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. A idę, aby som przyprawił aj wam przybytek. A idę, żeby też i dla was miejsce przygotować. A kiedy sa vrátim, zoberem si vás k sebe. I kiedy wrócę, zabiorę was do siebie. Abyście aj vy tam boli, gdzie som ja. Żebyście wy byli tam, gdzie ja jestem. To jest nasz cel. To jest nasz cel. Ak my chcemy dojść do cieľa. Jeżeli chcemy dojść do celu, tak musimy myśleć na cel. Musimy myśleć o celu. Wiecie, prečo mnohí nie doszli do Kanaana? Wiecie, dlaczego wielu do Kanaanu nie doszło? Wszyscy mali zasłubenie. Wszyscy mieli tą samą obietnicę. Ale nie wszyscy sadívali do cieľa. Ale nie wszyscy patrzyli na ten cel ostateczny. Niektórzy sadívali na hrnce. Niektórzy na garnki patrzyli. A hovoria, w Egipcie tam sme mali cesnak, cibulu. Oni mówili, no w Egipcie tam mieliśmy czosnek, cebulę. Tam sme mali meso. Mieliśmy tam mięso. Je prawda, że sme boli otroci w tom Egipcie. Tak, prawda, że byliśmy niewolnikami w tym Egipcie. Ale tu na tej to puszczy mamy len tu niczomną mannę. Ale tu na tej pustyni mamy tą niechcianą mannę. A nie dívali sa do cieľa. Nie patrzyli na cel. Nie dívali sa na Kanaan. Nie patrzyli na Kanaan. Ale dívali sa do hrnca. Ale do garnka patrzyli, do talerza u nas się mówi. A ty nie dívaj sa do hrnca. A więc ty też nie patrz do tego garnka. Ale dívaj sa na Pana. Ale patrz na Pana. Moim celem jest Pan Jezus. Moim celem jest Pan Jezus. Aby go raz uwidzieli moje oczy. Żeby pewnego dnia moje oczy go zobaczyły. Aby on zotrel slzy z moich oczu. Aby otarł łzy z moich oczu. A tym pocieszeniem pocieszuję aj was. I tą samą pociechą was pocieszam. Którym cieszy Duch Święty moje serce. Tym, czym Duch Święty moje serce pociesza. Że pójdziemy tam do tej krainy. Że pójdziemy tam do tamtej krainy. Gdzie już nie to więcej płaczu. Tam już nie będzie więcej płaczu. Gdzie nie to więcej choroby. Tam, gdzie nie będzie więcej choroby. Tam, gdzie nie więcej rozłączenia. Tam nie będzie więcej rozłąki. Tam, gdzie już nie to bolesti. Tam nie będzie więcej bólu. Gdzie nie to zranienia, sklamania. Gdzie nie będzie zawodu i rozczarowań. Tam, gdzie nie rozwodu uświadczy. Tam więcej rozwodów nie będzie. Tam, gdzie wieczna radość. Tam będzie wieczna radość. Tam, gdzie jest wieczne haleluja. Tam, gdzie będzie wieczne haleluja. Zodrygnijcie swoje głowy. Podnieście swoje głowy. A dziwajcie się do cieľa. I patrzcie na cel. Na veľvodcu a dokonávateľa našej na viery. Na správce i dokončiteľa našej na viary. Na Pána Jezusa Chrystusa. Potešujte sa týmito slovami. Potešajte sa tými slovami. Lebo na svete budete mať súženie. Bo na svete budete mieli utisk. Ale dúfajte. Ale ufajte. Ja som premohol svet. Ja pokonałem świat, zwyciężyłem świat, tak mówi Pan Jezus. On jest naszym wodcą. On jest naszym tym, na który nas prowadzi. Nasze oczy patrzą na niego. A nasze serce oczekuje na niego. A nasze serce na niego oczekuje. Pocieszujcie, pocieszujcie. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Alleluja. Alleluja. A tak dziękujemy aj milemu synowi. Dziękuję też Piotrowi, że nas pocieszował tymi słowami. Pocieszył, zachęcił tymi słowami. Dziękujemy tak isto aj Samuelowi. Tak samo Samuelowi dziękujemy, że się nas pocieszował, że nas pocieszałeś. A rób to dalej. Rób to dalej. To jest największa charyzma, to jest największy dar. To jest największa charyzma i największy dar. Lebo wtedy sme úplne stotožnení s Duchom Svätým. Bo wtedy jesteśmy zupełnie utożsamieni z Duchem Świętym. Pretože to je to prvotné poslanie Ducha Svätého. Dlatego, że tym pierwszorzędnym zadaniem, posłaniem Ducha Świętego aby nas pocieszył. Jest, aby nas pocieszyć. Pocieszuj Boży lud. Pocieszaj Samuel, Boży lud. A pocieszuj aj tých rodičov. Pocieszaj też tych rodziców, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi. Którzy mają ze swoimi dziećmi problemy. A preto im śpiewaj. Dlatego śpiewaj dla nich. Ucz się Boże słowo na pamięć. Ucz się Bożego słowa na pamięć. A kiedy się postawisz za kazatelnią. A kiedy staniesz za kazalnicą. Zodwignij ruku. Podnieś rękę. A powiedz. I powiedz. Niech jest osławiony Pan. Niech Pan jest uwielbiony. Amen. Amen. Aleluja. Bratia a sestry. Bracia i siostry. Nie komuś krka w żołądku. Komuś już burczy w żołądku. Komu? Nie komu komórkę szkórka. Prečítame Božie slovo. Prečítame slovo Bože, ktoré je zaznamenané, ktoré je skutkov svätých apoštolov, v dejach apostolských zapísané. V 3. kapitole, v rozdiale 3. od 1. verša čítam tieto slová nasledovne. Od 1. verša čítam ďalej. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale to, čo mám, ti dám. Mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. A chytili ho za pravú ruku a pozdvihli ho a na skutku mu spevneli nohy a členky. A vyskočia, stal a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha a poznali ho dobre, že to bol ten, ktorý prosieval o almužnu a sedával pri Krásnej bráne. A boli naplnení a boli zdesení úžasom nad tým, čo sa stalo. A Piotr i Jan vstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. A on spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast też wzmocniły się jego nogi i kostki. I zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni i przechadzając się, podskakując, chwaląc Boga. A cały lud widział to, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Keď prichádzame pod zvuk Božieho slova, kiedy przychodzimy pod wpływ, pod dźwięk Słowa Bożego, tak máme určité očakávanie. Máme jakieś szczególne oczekiwanie. Možno, že aj teba niekto doniesol dnes na toto zhromaždenie. Może ciebie też ktoś przyprowadził dzisiaj na to nabożeństwo. A povedal, poď, budeš počuť Božie slovo. I povedal ti, choď, uslyšiš slovo Bože. Možno, že si prvýkrát tu v tomto spoločenstve. Možno, že si v tej spolnote po raz pierwszy. A čakáš, čo tu dostaneš. I očakuješ, co otrzymaš tutaj. Obyčajne ľudia, keď prídu na nejaké zhromaždenia. Zazvyčaj ľudia, ak prídu na jakieś zgromadzenie. Alebo na nejaké... Na nejaký prejav, na nejaké zídenie. Alebo na jakieś zgromadzenie, spotkanie. Tak očakávajú, čo tam bude. Očakujú na to, co tam będzie. Čo dostanú. Co otrzymają. Niektorí ľudia si už na to zvykli. Niektórzy ľudia już są przyzwyczajeni do tego. Stále prichádzajú z očakávania. Zawsze tylko przychodzą z oczekiwaniem, żeby coś otrzymać. Už si na to zvykli. Przyzwyczaili się już do tego. A tak keď odchádzajú zo zhromaždenia. I kiedy odchodzą już z nabożeństwa? Tak to hodnotia. No dnes som dostal niečo. Tak wartościują to. Dzisiaj coś dostałem. Inokedy zase som nedostal nič. Innym razem niczego nie dostałem. A človek to tak kriticky hodnotí. I często krytycznie człowiek to ocenia. A dokonca niekedy si povie, no nemalo to ani zmysel, aby som tam... Czasami nawet powie, właściwie to nie miało sensu, że tam dzisiaj byłem. Ale prečo my idziemy do Bożej prítomnosti? Ale po co my idziemy do Bożej obecności? Myśmy si wczoraj mówili. Myśmy mówili wczoraj, że to jest veľmi dôležité, abyśmy prichádzali do Bożej prítomnosti. Że to jest bardzo ważne, żeby przychodzić w Bożą obecność, aby nas ciągła ta Boża prítomnosť. Jest ważne, żeby nas pociągała ta Boża obecność. Wspomnijcie sobie, jak Mojżesz był ciągnięty do Bożej prítomnosti. Przypomnijcie sobie, jak Mojżesz był taki pociągany do Bożej obecności. On 40 rokov pásol ovce. On przez 40 lat pas ovce svojho svokra, svojego teścia. A 40 rokov robil tú istú dráhu i tam a naspäť. Przez 40 lat pokonywał tą samą drogę tu i z powrotem. A on videl tam jeden vrch. I on ciągle widział tam jeden wierzchołek. A ten vrch to bol Horeb. I to była góra Horeb. A vždy, keď sa díval na tú horu, i zawsze, kiedy patrzył na tą górę, vždycky budzovala w nią dojem, że tam jest Boh, tam jest prítomný Boh. Ciągle było to w nim ta myśl, że tam jest, tam na tej górze jest Bóg. Ale on z tymi owcami każdy dzień zaszedł len po určitú dráhu. Ale on z tymi owcami każdego dnia zawsze doszedł do jednego miejsca. 40 rokov sa opakovalo to isté. Przez 40 lat powtarzał ciągle to samo. Tie isté problémy. Te same problemy. Stereotypný život. Życie w takich stereotypach. A jednoducho nic nowe nie oczekał. I niczego nowego się nie spodziewał. Ale ta Boża prítomnosť ta go przyciągała. Ale ta Boża obecność, ona go pociągała. A po tych 40 rokach. I po 40 latach. On si powiedział, ja idę bliżej. I powiedział, idę bliżej. On urobił kroki na wyższe. Zrobił kroki dalej. On urobił takie kroki, które za celý svoj život nie urobił. On zrobił, postawił takie kroki, jakich nie zrobił przez całe swoje życie. Pretože ho ťahol Boh. Dlatego, że pociągał go Bóg. On išiel ďalej. Poszedł dalej. A na ciebie jest otázka. I przed tobą jest pytanie. Čo teba ťahá? Co cię pociąga? Co cię motywuje? Co cię motywuje? Prečo prichádzaš do zhromaždenia? Dlaczego przychodzisz na nabożeństwo? Páčia sa ti tu dievčatá? Dievčiny ti sa tu podobajú? Alebo dobre, pekne sa tu spieva? Alebo fajne spiev vygląda? Alebo čo je tvoja motivácia? Co ťa motivuje? Čo ťa ťahne do obecenstva? Co ťa tutaj do spoločnosti priťahuje? Ak ťa ťahne Božie slovo. Jeżeli Božie slovo ťa pociąga. Ak ťa ťahne Boh. Jeżeli Bóg ťa pociąga. Tak to je dobre. To je dobre. Lebo on o tom vie. Bo on o tym wie. On presne wie, čo motivuje tvoje srdce. On dokładnie wie, co tvoje srdce motivuje. Tento človek. Ten človek. Ktorý prichádzal do blízkosti chrámu. Ktorý prichodil v pobliže świątyni. On na jednom mieste ho zložili. Na jednom miejscu go posadzili. A on tam žobral. I tam žebral. Nikdy nemohol ísť ďalej. Nikdy nemohol pójść dalej. Ale mal svoje očakávanie. Ale miał jakieś oczekiwania. Víte, tam v Božej prítomnosti. Víte, tam v Božej obecnosti. Tam človek veľa všeličo môže zažiť. Človek môže prežiť rôzne rzeczy. Ale to najhlavnejšie. Ale to najgłówniejsze, najważniejsze jest. Stretnúť sa s Bohom. Spotkať sa s Bogiem. Tento človek sa nestretol nikdy s Bohom. Ten človek nikdy nespotkal sa s Bogiem. Oni go przyniesli na jedną úroveň. Oni go przynosili na jakąś płaszczyznę, na jakieś miejsce. A to najviac, co mógł oczekiwać, było srebro a złoto. I to najwięcej, co mógł oczekiwać, to było złoto i srebro. Ale on nie wiedział, co stretnąć z Bogiem. Ale on nie potrafił spotkać się z Bogiem. Kto był ten, kto mu w tym pomógł? Kto był ten, tym, który mu pomógł w tym? Kto jest ten, kto może ludzi, którzy od tego żywota nic więcej nie oczekują. Kto jest tym, który ludziom, którzy niczego od życia nie oczekują, może ich dowieść dalej. Może poprowadzić ich dalej. Wiecie kto? Wiecie kto? No ci, którzy sami przeżyli nieco więcej. Ci, którzy sami coś więcej przeżyli. Każdy wódca, każdy przywódca, każdy kazatel, każdy kaznodzieja, każdy służobnik, każdy sługa może dowieść swoje owieczki len tak daleko, jako sam zaszedł. Jest w stanie swoje owieczki doprowadzić tak daleko, jak jest sam. Ale ako daleko zajdą służobnicy Boży? A jak daleko zajdą Boży słudzy? Zależy, co ich motywuje. Wszystko zależy od tego, co ich motywuje. Jednych motywuje úspech. Jednych motivuje sukces. A kážu evangelium úspechu. Wtedy głoszą Ewangelię sukcesu. Zase innych motywują jakieś inne rzeczy. Innych motywują jakieś inne rzeczy. A człowiek zawsze zajdzie len potiaľ. I człowiek zawsze dojdzie tylko do tego miejsca, do którego sięga jego zainteresowanie. Ten człowiek toto motywowało srebro a złoto. Jego motywacją było złoto i srebro. Jego motywowało len niejaki zysk. On był motywowany jakimś zyskiem, który chciał osiągnąć. Był skazany na to. A preto tym to był motywowany. I właśnie dlatego tym był powodowany. Ale ktoś, kto zażył więcej niż srebro, kto przeżył w swoim życiu więcej niż złoto i srebro, ten, kto uvidel väčšie hodnoty, ten, kto zobaczył większe wartości, ako je v striebre a v zlate, niż są w złocie i srebrze, on, tento niekto mu pomógł dalej. Ten ktoś pomógł mu iść dalej. Bracia i siostry. Preto nás musí motivovať. Dlatego nás musí motivovať tá Božia prítomnosť. Božia obecnosť. Táto Božia prítomnosť nás má ťahnuť. Božia obecnosť má nás pociągać. Ja si spomínam, keď som začal tú cestu za Pánom Ježišom. Ja pripomínam sobie, kiedy swoją drogę za Pánem Jezusem rozpocząłem. Ja keď som odkiaľkoľvek prišiel domov. Ja skądkolwiek przyszedłem do domu. Ja som sa už tak tešil, kedy sa vrhnem na kolena. Ja już się tak cieszyłem, kiedy padnę na kolana. A išiel som do blízkosti mojho Pána. I szedłem do bliskości mojego tak Pana. Tak ma ťahla jeho prítomnosť. Tak mnie pociągała jego obecność. Tak mi było dobre. Tak mi było dobrze. Tak som sa v tej jeho prítomnosti uzdravoval. Byłem taki uzdrowiany w jego obecności. Ťahlo ma to. To mnie pociągało. A wiecie, to mi ostáva v srdci. I to jest coś, co zostało mi w sercu. Tá moja túžba po ňom. Tęsknota za nim. Po obecenstve s ním. Tęsknota za spoločnosťou v ním. To ma ťahne. To mnie pociąga. A wszystkie inne motywacje padają. I wszystkie inne motywacje one upadły. Boże słowo mówi innymi słowami. Innymi słowy Biblia nazywa to tak. Hľadajte najpierw Królestwo Boże. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. A wszystko ostatnie. A wszystko pozostałe inne. Wam będzie pridane. Będzie wam dodane. To nie znaczy, że wszystko będziecie mać. To nie znaczy, że będziecie mieli wszystko. Ale wszystko, co w życiu będziecie potrzebować. Ale wszystko, czego w życiu będziecie potrzebować. Tak to będziecie mać. Będziecie to mieć. My kiedy z manżelką idziemy do takiego supermarketu. Kiedy z żoną idziemy do supermarketu. A rozglądniemy się, a to ten towar wisi okolo, to dobre, że się na nas wszystko nie zrób. I rozglądniemy się i tego towaru wszędzie wisi pełno, dobrze, że nie spadnie nam to na głowę. A mówi mojej manżelce, widzisz moja droga, co wszystko mi nie potrzebuje. Zobacz, kochanie, czego wszystkiego nie potrzebujemy. Rozumiecie? Ale niektórzy by chcieli mieć wszystko. Ale niektórzy chcieliby mieć wszystko. Proste je určitá špatná motivácia. Jest jakaś szczególna zła motywacja. Pretože že túžia mať všetko. Dlatego, že marzą mieć wszystko. Viete, kto nie ma Pana Ježiša. Viete, kto nie ma Pana Jezusa. A keby všetko mal. Nawet gdyby miał wszystko. Nie ma nic. Nie ma niczego. A keby niekto nie mal nic. A gdyby ktoś niczego nie miał. Ale mal Pana Jezusa. Ale w swoim miał żywocie, Pana Jezusa w swoim życiu. Tak już ma wszystko. To już ma wszystko. A potem to ostatnie len, co potrzebujesz. A pozostałe to jest tylko to, co potrzebujesz. A prawie preto. I właśnie dlatego. Ta nasza motywacja. Nasza motywacja. Musi być ta prawa. Musi być właściwa. My musimy hľadať tie prawe rzeczy. Musimy szukać właściwych rzeczy. A Mojżesz hľadal Boha. Mojżesz też szukał Boga. Hľadal jeho prítomnosť. Szukał jego obecności. A potem kiedy sa dostal dalej. I kiedy zrobił krok dalej. Od tych zwykłych rzeczy. Niż to robił zwykle. Naraz sa stretol z Bohom. Nagle spotkał się z Bogiem. A ty chodzisz już roky do zgromadzenia. Może ty też chodzisz już lata na nabożeństwa. Roki poczuwasz Boże. Przez lata słuchasz Słowa Bożego. Po určitú granicu zajdziesz. Zawsze do określonej granicy dojdziesz. Zase sa vrátiš. Znowu wrócisz. Przyjdziesz do zgromadzenia, zase powolisz. Znowu przyjdziesz na zgromadzenie i coś pozwolisz. Polu z owieczkami. Razem z tymi owieczkami. Przeżywasz. Coś przeżywasz. Ale Pan cię ciągnie. Ale Pan cię pociąga. Ty sa nedívaj, pokiaľ idú ďalšie iní ľudia. Nepatrz, jak daleko dochodzú inni ľudia. Nezastavuj sa tam, kde sa iní zastavujú. Nezatrzymuj sa tam, kde iní sa zatrzymujú. Hľadaj Pána. Šukaj Pána. A Mojžiš napriek tomu, že stretol sa s Bohom. I Mojžiš pomimo tego, že spotkal się z Bogiem. On ešte stále túžil hlbšie a hlbšie veci. I on ciągle marzył o takich głębszych i głębszych rzeczach. A keď zažijeme aj tie najkrajšie veci s Bohom. I kiedy te najpiękniejsze rzeczy z Bogiem przeżyjemy. My stále musíme byť túžiaci. Zawsze musimy być pragnący. My stále musíme byť smedni. Zawsze musimy być pragnący, stále głodni. Hladný. Zawsze głodni. Stále žízniaci a túžiaci po sprawiedliwości Bożej. Zawsze tęskniący i marzący o sprawiedliwości Bożej. Tak mówi Pan Jezus. Dlatego, że tak mówi Pan Jezus. Błogosławieni, którzy żyznia, którzy są głodni a smedni. Błogosławieni, którzy są głodni i pragnący i tęskniący za słowem. Gdybyśmy aj te najkrajsze już tajemstwa zyskali, my stale musimy być w duszy tużjacy, smedni a hladni. My nawet gdybyśmy te najpiękniejsze rzeczy przeżyli i doświadczyli, zawsze w sercach musimy być pragnący i głodni. Nie smiemy się zaspokoić, a nie smiemy zaspać na wawrinach. Nie możemy zasnąć i usiąść na laurach. Predstavte si, že Mojžiš má to nádherné obecenstvo s Bohom. Vyobrazte sobie, že Mojžiš má to najpiękniejszą spoločnosť s Bohom. A ešte nemal dosť. I ešte mu nebolo dosyť. A hovorí, Pane. Mówi, Panie. Ukáž mi svoju tvár. Pokáž mi svoju tvár. Aj Filip hovorí Pánu Ježišovi. I Filip mówi do Pana Jezusa. Pane, ukáž nám Otca. Povedal, pokáž nám Ojca. A bude nám dosť. I vystarčí nám. Vidíte, oni tam mali Otca pri sebe. Oni mieli obok siebie Ojca. Lebo mu hovorí Pán Ježiš, kto mňa videl, videl Otca. Bo Pan Jezus povedal mu, przecież kto mnie widział, widział Ojca. A je trzeba, abyśmy išli. Ale jest potrzeba, abyśmy szli. I ciągle byli tacy tęskniący. Błogosławieni są ci, którzy są żyzniacy, lebo oni będą napojeni. Błogosławieni, którzy są pragnący, bo oni będą nasyceni. My potrzebujemy być w tomto. Musimy w tym być. A Pan Jezus mówi Filipowi. I Pan Jezus mówi do Filipa. Tak długo jestem z wami. A nie poznał si ma Filip. Nie poznałeś mnie, Filipie? A potem po tej to udalności i po tym wydarzeniu jeszcze kolko tajemstw Bożych przeżyli ci to uczennicy. Ile jeszcze wielkich Bożych tajemnic ci ludzie kiedy przeżyli? Kiedy Duch Święty na nich. Kiedy na nich był wylany Duch Święty? Kiedy Filip czynił dziwy w Samarii. Kiedy Filip czynił cuda w Samarii? Kiedy Duch Święty się przyznawał do jego pracy. Kiedy Duch Święty przyznawał się do jego służby. My wszyscy musimy żyć w takim to oczekiwaniu. Wszyscy musimy żyć w takim oczekiwaniu. W takim to ciągnięciu. Być tacy pociągani tym. W zgromadzeniach niektórzy ludzie robią tlaki. Na nabożeństwach czasami ludzie wywierają presję. Niektórzy kazatelia tlaczą na swoich posłuchaczy. Niektórzy kaznodzieje wywierają presję na swoich słuchaczy. Ale Duch Święty na nikogo nie tlaczy. Ale Duch Święty na nikogo presji nie wywiera. Wiecie, co robi Duch Święty? Wiecie, co Duch Święty robi? Ciągnie. Pociąga. Chodź. Chodź. Chodź. Chodź. A to jest to prawe. I to jest właśnie to właściwe. Bo tam, gdzie człowiek tlaczony. Bo gdzie człowiek jest pchany. To jest manipulacja. Wtedy to jest manipulacja. Może to być manipulacja człowieka? Może być manipulacja ze strony człowieka? Może to być manipulatywny duch w cerkwi? To może być taki duch manipulacji w kościele, tlaczy. Który wywiera presję i presję. Z tego wynikają neurozy. Z tego ludzie są nerwowi? Mają psychiczne niemocy? Choroby psychiczne? A jednoducho są nieslobodni? Nie są wolni? A nie mają radości. I nie mają radości. Ale Duch Święty kiedy ciągnie? Ale kiedy Duch Święty pociąga? Tam jest radość. Tam jest radość. Tam jest pokój. Tam jest pokój. Tam jest wielkie pożegnanie. Tam jest wielkie błogosławieństwo. Panie, ukaż mi swoją twarz. Panie, pokaż mi swoje oblicze. Ja chcę Cię więcej poznać. Chcę Cię więcej poznać. Ja chcę więcej zażyć Ciebie. Chcę więcej Ciebie przeżyć. A prečo? Dlaczego? Aby som mohol innym służyć. Żeby móc usługiwać aby innym. Aby są tym, który zastali na cestie. Żeby mógł tym, którzy zatrzymali się na drodze. Aby ty, którzy żobrą na cestie. Żeby tym, którzy żebrzą na drodze. aby som im dal niečo iné. Żeby dať im coś innego. Lebo ulice sú plné zízajúcich ľudí. Bo ulice są pełne błądzących ľudí. Ktorí ľudia potrebujú, ktorí hľadajú a čakajú, čo im dá tento svet. Bo tam jest pełno ľudí, którzy stoją i oczekują, co ten świat może im dać. Stoją na tržnici marnosti. Stoją na krawędzi marności. A čakajú, čo im ten život dá. I oczekują, co to życie im przyniesie. A keď prišiel ten majiteľ a pýtal sa, prečo tu stojíte? I kiedy przyszedł ten właściciel, mówi, po co tutaj stoicie? Lebo nikto nás nenajal. Bo nikt nás nie wynajął. Nikto nás nepotrebuje. Nikt nás nie potrzebuje. My tu stoimy a zízame a čakáme, my tu, čo dá ten život. My tu stoimy i tylko czekamy na to, co życie przyniesie. O, Panie! Panie! Ukáž mi svoju tvár. Pokaż mi svoje oblicze. Aby som tieto srdcia, ktoré čakajú na trhovisku tohoto sveta. Żebym te serca, ktoré na tej beznadziei świata žijú. Aby som ich zaviedol ďalej. Żebym mógł ich dalej poprowadzić. Aby som tých, ktorí sú chromi. Żebym tych, którzy są chromi. Ktorí sú tam žobrakmi pri tej krásnej bráne. Którzy są żebrakami przy pięknej bramie, żebym mógł im dać coś Panie, więcej. Pokaż mi swoją twarz. Pokaż mi, Panie, swoje oblicze. A Gospodin mówi Mojżeszowi. A Pan mówi do Mojżesza. Nikt nie może widzieć mojej twarzy. Nikt nie może mojego oblicza zobaczyć. Tylko jeżeli umrze. Kto chce zomrzeć? Kto chce umrzeć? Aby widział twarz. Żeby zobaczyć twarz Pana. Kto chce zomrzeć sam? Kto chce umrzeć sam dla siebie? Paweł apostoł mówi. Apostoł Paweł mówi. Ja już zomrzał. Ja już umarłem. Z Chrystusem są spolu ukrzyżowany. Jestem razem z Chrystusem ukrzyżowanym. Nie żyję już ja. I już ja nie żyję. Ale żyje we mnie Chrystus. Ale we mnie żyje Chrystus. O ten. Ten. Kto zabierze swój krzyż na każdy dzień. Bierze swój krzyż na siebie każdego dnia. A każdy dzień zomiera na tym krzyżu. I każdego dnia na tym krzyżu umiera. Ma jedynie ten ma szansę. Aby widział twarz Pana. Tylko ten ma szansę, aby zobaczyć oblicze Pana. Wiecie, prečo musi zomrzeć? Wiecie, dlaczego? Lebo to jego ego jest tak wielkie. Bo jego ego jest takie duże. Że o to ego nie może widzieć Pana. Że przez to ego nie może Pana zobaczyć. Każdy człowiek się tak to narodzi. W każdy sposób człowiek w ten sposób się narodził. Jest egoistyczny. Jest egoistyczny. Sebecki. Samolubny. A to, co mu brani widzieć Boga, jest jego ego. I to, jego... co... samolubość. To, co przeszkadza mu, aby Bóg zobaczyć, to jego egoizm i samolubstwo. Boga, jeżeli chcesz zobaczyć musisz Boga, zomrzeć. Musisz umrzeć. Musisz zomrzeć twoje ja. Twoje ja musi umrzeć. Musisz zomrzeć twoja pycha. Twoja pycha musi umrzeć. Musisz zomrzeć twoja ctiżja. Twoja przewrażliwienie musi umrzeć. Aby się widział Chrysta. Żeby zobaczyć Chrystusa. A Mojżesz mówi. I Mojżesz mówi. Panie. Panie. Nie wyprowadzaj nas z tej ziemi. Nie wyprowadzaj nas z tej ziemi. A nie pójdzie przed nami twoja twarz. Jeżeli twoje oblicze nie pójdzie przed nami. O Panie. O Panie. My tuto cestu nie zwładniemy bez ciebie. My nie pokonamy tej drogi bez ciebie. My to nie wiemy, co mamy robić. Nie wiemy, co mamy robić. My nie wiemy, kiedy mamy iść. Nie wiemy, gdzie mamy iść. My nie poznamy tu cestu. Nie znamy tej drogi. Panie. Panie. A nie pójdzie twoja twarz przed nami. Jeżeli twoje oblicze nie pójdzie przed nami. Nie wyprowadzaj. Nie wyprowadzaj nas. Ale jak chcemy widzieć jego twarz. Ale jeżeli chcemy widzieć jego oblicze, musi zomrzeć nasze wielkie ego. Nasze to wielkie ja musi umrzeć. Abyśmy mogli widzieć Pana. Żebyśmy mogli zobaczyć Pana. A tak musimy być z Chrystusem spolu ukrzyżowani. A więc z Chrystusem musimy być razem ukrzyżowani. A nie, abyśmy nie żyli już my. Tak, żebyśmy już nie my sami żyli. Ale aby żył w nas Pan Jezus Chrystus. Ale żeby w nas, przez nas żył Pan Jezus. Prečo? Dlaczego? Abyśmy mogli być użyteczni tym innym. Żebyśmy byli użyteczni dla innych. Pre Mojżesza to był wielki zażytok. Dla Mojżesza to było wielkie przeżycie. Było to nieco nadherne, co on przeżywał. To było coś niezwykłego, to co on przeżywał. Ale on to nie chciał len pre seba. Ale on nie chciał tego sam dla siebie. On to chciał, aby te oweczki mógł dalej a dalej wieść. Ale on chciał, żeby te owce prowadzić dalej i tak, dalej. Tak, jako raz się przybliżył tomu wrchu Hore. Tak jak owcami. Pewnego dnia razem z tymi owcami zbliżył się do góry Hore. Tak raz chciał z tym Bożym ludem przyjść do większej prítomnosti. Tak później z tym Bożym narodem chciał wejść w większą jego obecność. Sestry moje, wy, które tak nadhernie tu śpiewacie. Siostry, bracia które moi, tak pięknie tak śpiewacie. bratia. Bracia, którzy tak pięknie gracie. Kiedy wedziecie Boży lud chwale. Kiedy prowadzicie Boży lud w uwielbieniu. Niech waszym największym pragnieniem będzie wprowadzać Kościół w Bożą obecność. Jak najbliżej Boga. A wiecie, co z tym urobicie? Wiecie, co zrobicie w ten sposób? Że ich przywiedziecie k śmierci. Że doprowadzicie ich do śmierci. Do śmierci ich własnego ja. Do śmierci ich ego, własnego ja. Halleluja. Halleluja. Każda służba w cyrkwi. Każda służba w kościele. Ma ten to zmysł. Ma właśnie taki sens. Każde głębokie przeżycie. Każde głębokie przeżycie. To, co przeżywa Boży mąż. Co mąż Boży przeżywa. Co Boża żena przeżywa. Co Boża niewiasta przeżywa. Ma ten zmysł. Ma właśnie ten sens. Że te owieczki wedzie bliżej. Żeby te owieczki prowadzić bliżej. Można, że ta żena ma te swoje małe owieczki, te swoje dzieci. Może ta niewiasta ma tylko te swoje małe owieczki, swoje dzieci, ale to są jej owieczki. A jaka jest to wielka sława. I jaka w tym wielka chwała. Kiedy ta mama... Te dzieci może wieść k Panu. Kiedy ta mama może swoje dzieci prowadzić do Pana. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka dla mnie to była wielka radość. Kiedy co mogł ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami, a ze swoimi córami klęczać na kolana. Kiedy mogłem ze swoimi dziećmi, synami i córkami klęczeć razem na kolanach. A oni przyjęli Pana Jezusa. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka to była dla mnie wielka radość. Kiedy co mogł... pokrzcić swoje dzieci. Jaka to była radość dla mnie, kiedy mogłem ochrzcić swoje dzieci. Jakie to wielkie, kiedy możemy te swoje owieczki bliżej przywieźć k Panu. Jakie to jest niezwykłe, kiedy te swoje owieczki możemy bliżej Pana prowadzić. Ale jak możemy iść? Ale w jaki sposób możemy iść? Bliżej. Bliżej. No także my osobnie mamy ten kontakt z Bogiem. Właśnie w ten sposób, że my osobiście mamy relację z Bogiem. Wspominam sobie, kiedy som był takim nowopeczonym kazatelem. Przypominam sobie, jak byłem takim świeżo upieczonym kaznodzieją. A chciał som w tym zborze, aby sam menili rzeczy, a tak som robił tlak a tlačil. I chciałem, żeby w tym zborze rzeczy się zmieniały i taką presję wywierają, chodźmy, zróbmy. Przyszedł za mną starszy zboru. I przyszedł jeden starszy zboru do mnie. Hovorí, i powiedział: brat Aleksander. Brat Aleksandrze. Za nitku sa nedá tlačiť. Nici nie da się pchać. Ale nitku sa dá ťahať. Nic można tylko ciągnąć. A ja som sa pozeral na neho, že čo chce. Popatrzyłem na niego, co on chce. A on mi povedal, ukáž nám príklad. On powiedział, pokaž nám przykład. Nepchaj nás do toho. Nepchaj nás v coś. Ale ty nám ukáž príklad. Ale pokaž nám przykład. Ciągnij nás, ťahaj nás. Pociągnij nás. A začal som ťahať. I začal ciągnąć. Takže nitka sa otrhla. Tylko nić się zerwała. A ostal som sám. Zostałem sám. Ale vďaka Pánu. Ale dzięki Panu. Ja som išiel do prítomnosti Božej. Wszedłem w Bożą obecność. A nie ostal som sám. I nie zostałem sám. Pretože mi Boh pridal tých, ktorí túžia ísť za Pánom. Bo Pan Bóg przydał mi takich, którzy tęsknili, aby iść za Panem. Vďaka Pánovi. Dzięki Panu. Ako je to dobre, že Peter a Ján. Jak to jest dobrze, że Piotr i Jan, że oni przebywali w Bożej obecności, że oni poznali twarz Pana, że oni znali Boże oblicze. Ich ciągnęła ta moc Pana Jezusa Chrystusa. Moc Pana Jezusa ich pociągała. A oni przebywali w tej prítomnosti. I oni w tej Bożej obecności przebywali. A oni już byli przyprawieni na to. I oni już byli przygotowani do tego, aby widzieli tych ludzi, żeby stoją, zobaczyć ludzi, którzy tam stoją, siedia, albo siedzą. A nie wiedzia się dostali. I nie potrafią wejść do środka. A oni išli na správne miesto. A oni poszli na właściwe miejsce. Oni išli do prítomnosti Božej. Oni też szli w Bożą obecność. Ale są ludzie, którzy to nie wiedzą. Ale oni stwierdzili, że są ludzie, którzy tego nie potrafią zrobić. W swoim życiu, że mają jakieś ograniczenia w swoim które życiu. Im nie dowolia, które nie pozwolą im, aby wejść do środka. Bracia i siostry. Kiedy my widzimy wokół nas ludzi. Widzimy wokół nas ludzi, którzy nie wiedzą iść dalej. Którzy nie są w stanie iść dalej, bliżej do Pana. Czy nas to interesuje? Czy mamy o nich zainteresowanie? Albo si powiemy, o co nas po nich. A mówimy, co nam po nich. To są ich grzechy, to są ich. To są ich grzechy. A my idziemy. A my idziemy. Ale oni się zatrzymali. Oni si všimli tých druhých. Zauważyli tych drugich. Ak ty si, ty sa cítiš duchovný. Jeżeli czujesz się taki duchowy. Ak ty si, sa cítiš, že ty si spasený. Jeżeli czujesz, že jesteś zbawiony. Zależy ci aj na tych druhých. Czy zależy ci też na tych innych ludziach? Vieš sa zastaviť pri tých. Czy jesteś w stanie zatrzymać się przy nich? Którzy mają inną motywację żywota. Przy tych, którzy mają inną motywację w swoim życiu niż Pan Bóg? Masz zaujem o tych drugich. Czy interesujesz się tym innymi? Kiedy idziesz rano do szkoły? Idziesz rano do szkoły? Wiesz, sa pozrieć do twarzy tych ludzi. Potrafisz spojrzeć w twarz tych ludzi? Ja bardzo rád sa dívam do twarzy. Ja chętnie patrzę na twarze innych ludzi. Kiedy idę w mieście? Nie, idę w mieście. Pozerám do ich twarzy. Patrzę na ich twarze. A vidím všeličo. I vidím tam cokoliv. Viete, kým prejdem tým mestom, som prečítal jednu veľkú knihu. Zanim prejdem miasto, to v jednom veľkú książkę przeczytałem. Čítam tragédie. Čítam tragédie. Životné tragédie. Życiowe dramaty. Vidím všelijaké dramatické prežitia tých ľudí. Dramatyczne przeżycia tych ludzi. Viete, kde je to napísané? Viete, kde to jest napisane? Na ich tvárach to jest napisane. Ich očiach. Na ich oczach to jest napisane. Na ich chovaní. Na ich zachowaniu to jest napisane. Keď prejdete mestom, ste prečítali jednu veľkú knihu. Jak przejdziecie miasto, to całą wielką książkę przeczytaliście. Pretože máte záujem o ľudí. Dlatego, že jesteście się ludźmi zainteresowani. Zaujímate sa o nich, čo prežívajú. Interesuje was to, co oni przeżywają. Musíte to viacej zaujímať ako nejaká kniha. Musíte to więcej interesować niż jakaś książka z księgarni. Czytajcie ludzi. Czytajcie ludzi. Módlcie się za nich. Módlcie się o nich. A powiedzcie, Panie. I powiedzcie, Panie. Nie są stretol człowieka. Dzisiaj spotkałem człowieka. A w jego twarzy była taka, taki smutek. W jego twarzy był taki smutek i rozczarowanie. Panie, uczyń mnie dobrym nastrojem w twoich rękach. Uczyń mnie dobrym narzędziem w twoich rękach. Takim, to ludziom pomóc. Żeby mógł pomagać tym ludziom. O Panie. O Panie. Widziałem człowieka, który w alkoholu utapał swoje życie. Widziałem człowieka, który w alkoholu utopił swoje życie. O Panie. Panie. Uczyń mnie mocnym swoim nastrojem. Uczyń mnie mocnym swoim narzędziem. Abym podać rękę, abym wiedział wyzdwignąć z tej jego biedy. Żeby mógł mu podać rękę, żeby go wyciągnąć z tej biedy. A nie będziemy czytać ludzi. Jeżeli nie będziemy czytać ludzi. Nie będziemy zadziwać do ich oczu, a do ich twarzy. Jeżeli nie będziemy im patrzeć w oczy i na ich twarze. Naostalnie popry nich. Tak lekomyślnie obok nich przejdziemy. Tak, jako prešiel kniaz a levita. Tak jak ksiądz i lewita przeszli. Ale pamiętaj si. Ale pamiętaj, że Bóg si znajdzie tego Samarytana. Pan Bóg zawsze znajdzie Samarytanina, któremu otworzy serce dla tych ludzi. Który ma otwarte serce dla tych ludzi. A który przeczyta ich potrzeby. I który odczyta ich potrzeby. A który będzie mieć pre nich czas. I będzie miał czas dla nich. A który będzie mieć pre nich serce. I będzie miał serce dla nich. A preto karaje Bóg pastierów. I dlatego napomina Bóg pasterzy. I mówi, pasterze, nie pasiecie swoje owce, wy nie pasiecie swoich owiec, sami seba, ale wy sami siebie pasiecie. Swoimi nogami szlapiecie wodę. Depczecie nogami wodę. Kalicie tą wodę, aż pinijcie. Mącicie tą wodę i brudzicie. Za wami oweczki pili. A potem chcecie, żeby owce z tego piły? Pastieri, biada wam, pasterze. Biada wam, którzy pasiecie sami seba. Biada wam, którzy sami siebie pasiecie. Giną, bo moje owce giną. Moje owce tam są roztracone. Moje owce są rozbiegane. Ich zgromadził. I nie ma kogoś, kto by ich zgromadził. Znajdzie Bóg jakie pasterskie serce. Czy Bóg znajdzie takie serce pasterskie? Znajdzie kogoś? Komu położy na serce. Komu położy na serce. Kto przeczyta te owce. Przeczytać te owce. Kto przeczyta ten to świat. Kto przeczyta ten świat. Zaujímacie to, co się dzieje. Czy interesuje cię to, co się dzieje? Czy widzisz aj ty tych ludzi. I czy ty tych ludzi dostrzegasz? Jako owce, które nie mają pasterza. Czy widzisz je jako owce bez pasterza? Czy otworzysz swoje usta? Czy swoje usta otworzysz? A zaczniesz zwestować Jezusa Chrystusa. I zaczniesz głosić Jezusa Chrystusa? Czy podasz swoją pomocną rękę. Czy swoją pomocną dłoń podasz? Go pozdwihol z blata, żeby go wyciągnąć z błota? Masz serce. Masz serce? Ako to funguje z tą łaską? Jak to działa z tą miłością? Pan Jezus išiel. Pan Jezus poszedł. Išiel po jednym fiku. Przechodził obok drzewa figowego. A pozrzał górę. Popatrzył do góry. A tam przeczytał jednego człowieka. I tam przeczytał jednego człowieka. Zachę. I powiedział, Zacheuszu, zejdź na dół. Lebo dnes musím večerať s tebou. Bo dzisiaj chcę z tobą jeść kolację. Ja chcę być z tobą. Chcę być z tobą. Ježiš chce być z tebą. Pan Jezus chce być z tobą. Ježiš chce być z tymi ludźmi. Pan Jezus chce być z tymi ludźmi. On chce im dać czas. Chce im poświęcić czas. Chce z nimi mówić. Chce z nimi rozmawiać. Tento świat mówi, czas to są pieniądze. Świat mówi, czas to pieniądze. A beży za pieniądze. I biega za pieniędzmi. Lebo czas są pieniądze. Bo czas to pieniądze. Każdą chwilę. Każdą chwilę. Ja sam przyszedł do serwisu. Raz przyjechałem do serwisu. Z jakim problemem. Z jakimś problemem. Nic mi tam nie urobili. Nic nie zrobili. Ale wypili pieniądze. Ale wyciągnęli pieniądze. Mówię, a dlaczego mam płacić? Ja, dlaczego mam płacić? Czas. Czas? Czas. Co mam wenował, czas są pieniądze. Poświęciłem ci czas, a czas to pieniądze. Dobrze, sprawnie, tu masz. Tak, rzeczywiście masz. Widzicie? Ludzie wszystko przemieniają na pieniądze. Wszystko ludzie przeliczają, zmieniają na pieniądze. Nie kto. Czy jest tu ktoś? Kto wie, ale sobie pieniądze przemieniać na czas? Czy jest ktoś, kto potrafi pieniądze na czas wymieniać? Nie, nie kto, kto komu zależy na tych ludziach. Czy jest tu ktoś, komu na tych ludziach zależy? A wybierasz si dovolenku. Weźmiesz urlop. Albo nieplatené wolno. Albo bezpłatny urlop. Tam, gdzie byś si mógł zyskawać pieniądze. Właśnie w miejscu, gdzie mógłbyś zarabiać. Zdać za pieniądze. Pozbyć się, pozbawić się pieniędzy. A iść. I iść. A służyć. I służyć. Wykupujcie czas. Czas wykupujcie. Kupujcie, dajcie za czas pieniądze. Kupujcie czas, Biblia mówi. Dajcie pieniądze za czas. Abyście zyskali czas. Zapłaćcie pieniądze, żeby czas pozyskać. Abyście zawenowali ludziom. Żeby ofiarować się ludziom. Wiecie, kolko czasu obetuję ludziom? Wiecie, jak wiele czasu poświęcam ludziom? Wczorajśmy kiedy szli spać, ja nie wiem. Wczoraj po drugiej wyszliśmy z kaplicy w nocy. Wyście już dobrze spali. Niektórzy z was już dobrze spali wtedy. A myśmy jeszcze dwigali tych, którzy potrzebowali. A myśmy jeszcze podnosili tych, którzy potrzebowali wstać. Ja srebro a złoto nie mam. Ja nie mam srebra i złota. Ale mam nieco. Ale mam coś. Aby sobie pozdwihł. Żeby cię zachęcić, ja żeby cię podnieść. Dał. Dałem srebro i złoto. Aby sobie miał czas pre ciebie. Żeby dla ciebie mieć czas. Wykupujcie czas. Wykupujcie czas. Bo dni są złe. Bo dni są złe. A zyskawajcie duszę. I duszę pozyskujcie. Lebo ta dusza, każda jedna dusza jest droższa nad wszystkie pieniądze. Bo każda jedna dusza jest droższa niż wszystkie pieniądze. Gdybyś miał wszystkie pieniądze. Gdybyś miał wszystkie pieniądze świata. Gdyby wszyscy mówili, że masz sukces. Inni by powiedzieli, to są bohaterzy. Inni by mówili, to są bohaterzy. A raz przyjdziesz Panu. Raz kiedy staniesz przed Bogiem. Spyta się cię. On cię zapyta. Co si dał za to? Co zapłaciłeś, co dałeś za to? Aby si zachranił jedną duszę. Aby uratować jedną duszę. Co z ciebie z... Jaką hodnotę si widział w jednej ludzkiej duszy? Jaką wartość widziałeś w jednej ludzkiej duszy? Można, że si powie, no teraz była taka mimoriadna sytuacja. No, to była taka wyjątkowa sytuacja, ktoś powie. Išiel o drugiej spać, a teraz robi z tego wielkie kazanie. Poszedł o drugiej spać, a teraz wielkie kazanie z tego robi. Ale to jest każdy tydzień. To każdego tygodnia tak jest. A niekolkokrát do tygodnia. Wielokrotnie w jednym tygodniu. Bóg dawa siłę. Bóg daje siły? A nie stoję tu jako... Zjedzcie ma wilczki, zjedzcie. Nie stoję tu tak, zjedzcie mnie wilczki. Lebo są taki zmęczony. Jestem taki unaweny. Nie! Nie. Zobudź się ty, kto śpisz. Obudź się, który śpisz. A wstań z mrtwych. I powstań z martwych. A będzie ci świecić Chrystus. I Chrystus ci zaświeci, zajaśnieje. Wstań ze swojego miejsca. Wstań ze swojego miejsca. Wstań z tego siedziska swojej niemocy. Wstań z tego miejsca swojej niemocy. Wstań w imieniu Pana Jezusa. Wstań w imieniu Pana Jezusa. A chodź. I chodź. Ale to, że to Pan chce. Dlatego, że Pan tego chce. Nie zastaw się na cestie. Nie zatrzymaj się na drodze. Wiecie, dlaczego za mnogokrát zastawia ludzie na cestie? Wiecie, dlaczego ludzie zatrzymują się często na drodze? Lebo sa vadia. Bo się kłócą. Idą cestą. Idą drogą. A zaczną się wadzić. Kłócą się. A stoją na cestie. I stoją w miejscu. A kiedy przyszli bracia Józefowi. I kiedy bracia Józefa przyszli. A Józef ich posłał. I Józef wysłał ich w drogę. A dał się im znać. I on się im już wtedy pozwolił rozpoznać. Mówił, chodźcie k ojcowi, mojemu ojcowi. Powiedział, idźcie do mojego ojca. A wszystko mu powiedzcie. Powiedzcie mu wszystko. Ale nie wadźcie się na cestie. Ale nie kłóćcie się w drodze. Przeczytajcie sobie, jak to tam Józef mówi. Przeczytajcie, jak to Józef mówi. Nie wadźcie się na cestie. Nie kłóćcie się w drodze. Wiecie dlaczego? Bo kiedy się wadzili na cestie, tak by opoznili. Bo gdyby się kłócili w drodze, to się spóźnią. Ten człowiek, który ma wadliwy charakter, ten stoi na jednym miejscu. Człowiek, który ma kłótliwy charakter, ciągle stoi w miejscu. Może poznać Biblię. Może znać Biblię. Każdy rok ją może przeczytać od przodu do zadu. Każdego roku możemy od początku do końca przeczytać. Ale ten, kto ma kłótliwy charakter, wadliwy charakter, stoi. Ale ci, którzy mają kłótliwy charakter, stoją w miejscu. Nie wadźcie się. Nie kłóćcie się. Budujcie się. Budujcie się. Pokraczujcie. Kontynuujcie. Niech was motywuje ojciec. Niech ojciec was zmotywuje. Mojżesza motywowało, Panie. Mojżesza motywowało to, Panie. Ukaż mi swoje twarz. Pokaż mi swoje oblicze. Żydów pociągała Boża obecność. Oni wierzyli, że w chramie jest Bóg. Oni wierzyli, że w świątyni jest Bóg. A oni byli ciągnuti do chramu. I byli tacy pociągani do świątyni. Oni hľadali Boga. Szukali Boga. A Jonasz, kiedy był w brzuchu wielkiej ryby. I Jonasz wtedy, kiedy był w brzuchu wielkiej ryby. On miał morską trawę wokół szyi miał trawę morską. W żołądku ryby. A on mówi. I on powiedział. Obracam się do chramu twojej świętości. Obracam się do świątyni twojej świętości. A ja sam rozmyślałem. A ja myślałem, zastanawiałem się. A nie wiedział, gdzie jest sever. On nie wiedział, gdzie jest północ. Tam był w otme. Był w ciemności. A nie miał ani żarówku, albo niejaką. Nie było żarówki, ani kompasu. Niczego, nie wiedział, gdzie jest sever. No, on nie wiedział, gdzie jest północ. A przedstawcie sobie, on się obracał w chramu. A zobaczcie, on się odwraca w stronę świątyni. On wie, gdzie jest chram. Nie wie, gdzie jest świątynia. Ale on wie, gdzie jest chram w tej tme. Ale w tej ciemności on rzeczywiście wie, gdzie jest świątynia. Widzicie, jak jest to z nami? Wiecie, jak to z nami? Widzicie, jak to z nami jest? Wiecy, kiedy wiedzie nam się dobrze? Tak nam nie zaujmuje, gdzie Bóg. Nie interesuje nas wtedy, gdzie ale Bóg jest. Ale kiedy trawa o mocy około krwi. Ale kiedy trawa owinie się wokół szyi naszej i nas dusi. Kiedy ze strachu nas zaczynają dusić depresje. Kiedy ze strachu dusi nas depresja. Zaczynamy hledać Pana. Zaczynamy wtedy szukać Pana. A wtedy wiemy, że gdzie jest Pan. Wtedy wiemy, gdzie Pan jest. Bracia, moi siostry. Moi bracia, siostry. Nie patrzy się nam to tak. Tak nam się to nie podoba. Pana dnes. Dzisiaj szukajcie Pana. Dnes, kiedy mamy pełne żołądki. Dzisiaj z pełnymi żołądkami. Dnes, kiedy mamy dobrą strawę. Dzisiaj, kiedy mamy dobre jedzenie. Kiedy mamy piękne oblecie. Kiedy mamy ładne ubrania. Kiedy wszystko mamy, co potrzebujemy. Kiedy mamy wszystko, czego w życiu potrzebujemy. Teraz szukajmy Pana. Teraz jest dzień spasenia. Bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest czas miłości. Dzisiaj jest czas łaski. Chcesz iść do bliskości Pana? Czy chcesz wejść w Bożą obecność? Bóg się cię dotyka. Bóg cię dotyka. Pan Bóg ma przywiódł k jednemu człowieku. Pan Bóg przyprowadził mnie do pewnego człowieka. Ten to miał 48 roków. On miał 48 lat. A był ciężko psychicznie niemocny. I był psychicznie ciężko chory. Podla wyroku jej matki był chory na rozum. Według orzeczenia jego matki był psychicznie chory. A brał inwalidny dôchodok. Brał rentę inwalidzką. To było lekarski dokaz. A więc była diagnoza lekarska. A tato matka ma pozwala, pójdź, a pomodli się za mojego chorego syna. I ta matka zaprosiła mnie i powiedziała, chodź, pomódź się o mojego chorego syna. A iśiel są. I poszedłem. Przyszedł są tam, posadzili nas, tam była i moja manżelka, i mój syn. Pojechałem tam, usiedliśmy, tam była moja żona i syn. A czekał są na Pana. I czekałem na Pana. A ten chory człowiek był z prawej ręki. Ten chory człowiek był po mojej prawej ręce. A on widział, że jest nerwowy. Widziałem, że jest nerwowy. Ale ja sam Nic nie reagował. Czekał co na Pana. Nie reagowałem, czekałem na Pana. A teraz naraz mówi ten chory człowiek. Nagle ten chory człowiek mówi. Ale mnie nikt nie wie pomóc. Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Popatrzyłem, uśmiechnąłem się do niego. Nic nie powiedziałem. A potem pokraczuje. I on kontynuuje. Lebo ja mam czarnego szefa, nie. Ten ma powiązał. On mówi, mam czarnego szefa, on mnie związał. Ja sam nie mówiłem nic. Nie, nic nie mówiłem. Czekał sam dalej na Pana. Czekałem na Pana dalej. A potem mówi, a wiecie, gdzie ma uwiązał? Powiedział, wiesz, gdzie mnie przywiązał? Na czarną gwiazdę. Przywiązał mnie do czarnej gwiazdy. Nikt ma nie wie, o tym. Nikt nie może mnie zdjąć z tej czarnej gwiazdy. A znowu są tak czekał na Pana. I znowu tak czekam na Pana. W jednej chwili mi Duch Święty mówi, wstań. W jednym momencie Duch Święty mówi do mnie, wstań. Wstał sam. Wstałem. Chwycił znowu tak to za ruki. W ten sposób chwyciłem go za ręce. A mówię, i powiedziałem. Wierzysz Pana Jezusa Chrystusa? Wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Jako Bożego Syna. Jako Syna Bożego. A on mówi, wierzę. On powiedział, wierzę. A wierzysz, że przyszedł zachranić to, co było zaginęło? A czy wierzysz w to, że przyszedł po to, żeby uratować to, co było zginęło? Powiedział, wierzę. A wierzysz, że ma moc cię oswobodzić od czy wierzysz, że on może cię uwolnić od tego czarnego szefa? A on mówi, wierzę. Powiedział, wierzę. Tak samo wiedział k tomu, aby powołał Pana Jezusa. Prowadziłem go do tego, żeby przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Pomazałem go olejem. Mnie Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Posłał sam precz tego czarnego szefa. Tego szefa odesłałem. Pan Jezus Chrystus go rozwiązał. Pan Jezus go rozwiązał. A wyhlasił mu słowo. I ogłosiłem mu uwolnienie. A mówi mu. I powiedziałem. Tak, to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Oswobodził sam cię. Uwolniłem cię. Zwesił sam cię dole z tej czarnej gwiazdy. Zdjąłem cię z tej czarnej gwiazdy. A dałem ci nową gwiazdę. I daję ci nową gwiazdę. Jasną a ranną. Jasną poranną. A on się zaczął radować. I zaczął się cieszyć. Zaczął upłynie żjarela mu twarz. Jego twarz zaczęła promieniować. Jestem swobodny. Jestem wolny. Mami, są swobodny. Mamo, jestem wolny. A jedno tylko taki... Taki zázrak tam był przed nimi. Na oczach wszystkich taki cud się wydarzył. A na nas przyszła jedna wierząca osoba. I przyszła w tym momencie jakaś wierząca osoba. Przyszła k nim. Do nich przyszła. A on był hnieć, jako przyszła, mówi, ja jestem swobodny, ja mam Pana Jezusa w sercu. I dokładnie w tym momencie, kiedy ta osoba weszła, mówi, jestem wolny, mam Pana Jezusa w sercu. Ta wierząca osoba mówi. Ta wierząca osoba mówi, uspokój się. Uspokój się. Nic się nie dzieje, ale nic się nie dzieje, tylko się uspokój. A on mówi, jestem wolny, mam w sercu Pana Jezusa, cieszę się. A ona sadziła, uspokój się. Ono patrzy, usiądź, uspokój się. A mój syn mówi. A mój syn powiedział. Ich oczy widzą zázraki. Powiedział, ich oczy oglądają cud. A nie wierzą. I nie wierzą. Dziwają się na zázrak. Patrzą na cud. A nie wierzą. I nie wierzą. Na drugi dzień. Następnego dnia. Ten człowiek, u którego my byli ubitowani. Ten człowiek, u którego mieszkaliśmy. I się nawścili tu do rodziny. Poszedł tą rodzinę odwiedzić. A mówi. I powiedział. Tak radosny był ten człowiek. Ten człowiek był taki szczęśliwy. A to drugiego dnia. No, i też kolejnego dnia. A rozprawał mu, jaki jest szczęśliwy. I ciągle mówił o tym, jaki jest szczęśliwy. Że on nie jest przywiązany na czarną już mówił o tym, że już nie wisi na tej że czarnej gwieździe. Ten czarny szef go nie trafi. Czarny szef już go nie męczy. Ale ma Pana Jezusa w sercu. Ale ma w swoim sercu Pana Jezusa. Prostinkie. Takie proste. Jednoduchie. Zwyczajne. Jako ABCD. Tak jak ABCDEF. Ale my k tomu musimy dojść. Ale musimy dojść do tego. A co? Ako tam dojdziemy? W jaki sposób tam dojdziemy? Że nas ciągnie Boża prítomność. Że Boża obecność nas pociąga. A kiedy my przyjdziemy do Bożej prítomności. Ale kiedy przyjdziemy w Bożą obecność. Bóg nam da i swoje zjawienie. Pan Bóg da nam swoje objawienie. On nam da swoje wiedzenie. Swoje prowadzenie nam daruje. To wtedy, kim Mojżesz nie przyszedł aż tomu wrchu. Do momentu, kiedy Mojżesz nie doszedł do tego wierzchu, do tej góry, był prowadzony przez swój rozum. Przez swoją uwagę. Tylko. Ale od tego, jak on szedł dalej. Ale kiedy poszedł dalej niż zwykle. On był wedeny Bogiem. Był prowadzony przez Boga. A ty, jak nie pójdziesz dalej. Ty też, jeżeli nie pójdziesz dalej. Jak nie staniesz z tej swojej stoliczki niemogącą. Jeżeli ty nie wstaniesz z tego swojego krzesła niemożliwości. A w imieniu Jezusa Chrystusa nie wstaniesz, a nie pójdziesz. I jeżeli w imieniu Jezusa Chrystusa nie wstaniesz i nie pójdziesz. A nie pójdziesz bliżej Pana. I nie pójdziesz bliżej Pana. Dalej od tego zwykłego. Dalej od tego, co zwykle. Nie będziesz moc pomóc innym. Nie będziesz w stanie pomóc innym. Nie będziesz moc pomóc ani swojemu dzieciu. Ani swojemu dziecku nie pomożesz. Nie będziesz moc pomóc swojej rodzinie. Nie będziesz w stanie swojej rodzinie pomóc. A kiedy pójdziesz dalej. Ale kiedy pójdziesz dalej, a więc bliżej Pana, tak będziesz mógł dźwigać tych, którzy są padli. Będziesz mógł podnosić tych, którzy upadli. Będziesz mógł uzdrawiać tych, którzy są chorzy. Będziesz mógł uzdrawiać tych, którzy są chorzy. Będziesz mógł tych, którzy są smutni, pocieszać. Będziesz mógł pocieszać tych, którzy są smutni. A Duch Święty cię będzie używał. A Duch Święty będzie cię używał. Tam, gdzie cię poszle. Tam, gdzie cię wyśle. Wiecie, gdzie są te skutki przygotowane od Boga? Wiecie, gdzie te uczynki od Boga są przygotowane? Zawsze tam, gdzie jesteście. Zawsze tam, gdzie jesteście. My ich nie widzimy. Tylko ich nie widzimy, nie dostrzegamy. Ale ja ich dziś widzę. Ja dzisiaj je widzę. A dziś są tu Bogiem przygotowane skutki. I dzisiaj tutaj są uczynki przez Boga przygotowane. W twoim życiu. W twoim życiu. Wstań. Wstań. A chodź. I chodź. Srebro a złoto nie ma. Nie mam srebra i złota. Ja wiem, że masz problemy. Ja wiem, że masz problemy. Ja wiem, że by ci zeszły pieniądze. Wiem, że przydałyby ci się pieniądze. Wiem, że by ci zeszło aj większy kus chleba. I większy kawałek chleba by ci się przydał. Ja srebro a złoto nie mam. Ja nie mam srebra i złota. Ale jedno mam. Ale jedno mam. Mam tu nieco. Mam tutaj coś. Co jest większe bogactwo. Co jest większym bogactwem. Ako wszystko bogactwo świata. Niż całe bogactwo tego świata. To jest mój Pan. To jest mój Pan. Tak w Jego imieniu. W Jego imieniu. Dnes. Dzisiaj. Tu na tym miejscu. Tutaj na tym miejscu. Wstań. Wstań. A pojdź. I chodź. Pojdź a nasleduj Pana. Chodź i naśladuj Pana. A będziesz szczęśliwy. A będziesz szczęśliwy. Twój smutek przemieni na radość. On zmieni twój smutek na radość. Otrze twoje łzy. Otrze twoje łzy. A da ci nowy żywot. I da ci nowe życie. Zachrani ciebie. Uratuje ciebie. Zachrani twoją rodzinę. Uratuje twoją rodzinę, dzieci. Twoje dzieci. Twoich rodziców. Rodziców. Zachrani twoje okolie. Uratuje twoje zachrani otoczenie. Zachrani twój naród. Naród. Zachrani Europę. Europę. A zachrani świat. I uratuje świat. Panie. Panie. Chcę widzieć twoją twarz. Chcę widzieć twoją twarz. A są przygotowany zomrzeć. I jestem gotowy, aby umrzeć. Aby są widział ciebie. Żeby ciebie zobaczyć. Są przygotowany, aby to moje ego, to moje ja. Jestem gotowy, gotowy, żeby to moje nadęte ego, żeby odeszło. Aby są widział ciebie. Żeby ciebie zobaczyć. Aby są ludzi wiedzą k ciebie. Żeby ludzi do ciebie prowadzić. Aby są ich ciało. Żeby ich pociągać do twojej obecności. O, wdzięka ci, że jesteś tu. Dziękuję, że tutaj jesteś. Wdzięka ci, że kiedyśmy my urobili kroki. Dziękujemy, że jak my zrobiliśmy krok, ty, beżą nam ty biegłeś w naszą stronę. Ty jesteś tu. Jesteś tutaj. Tak to mówisz. I mówisz tak do nas. Miłuję cię wieczną łaską. Umiłowałem cię wieczną miłością. A ci nieustale swoją miłość. I dlatego ciągle ci okazuję swoją łaskę. Matka zabudła na swoje dziecko. Nawet gdyby matka o swoim dziecku ja zapomniała. Ja o tobie nie zapomnę. Jesteś cenny w moich oczach. Za ciebie wszystko dałem. Swoje żywot. Moje życie swoją dałem. Slam. Swoją chwałę. Wszystko zostawiłem. Aby som ciebie kupił. Żeby ciebie odkupić. Mój si ty. Jesteś mój. Ja som ťa dnes splodil. Dzisiaj cię splodziłem. Dnes. Dziś. Keby si počul jeho hlas. Gdybyście usłyszeli jego nie głos. Nie zatwardzuj swoje serce. Nie zatwardzaj swojego ale serca. Chodź. Ale chodź. A nasleduj ma. I naśladuj otwór mnie. Otwórz dwere swojego serca. Otwórz drzwi swojego ja serca. Ja pójdę k ciebie. Ja wejdę do ciebie. A pójdę Večerať s tebou. I będę z tobą wieczerzał. A budeme priatelia. Będziemy przyjaciółmi. Możesz mi wszystko powiedzieć. I możesz mi wszystko powiedzieć. Każdą bolest. Każdy twój ból. Każde sklamanie. Każde rozczarowanie. Wszystko mi możesz powiedzieć. Wszystko możesz mi powiedzieć. A ja mam słowo pocieszenia dla ciebie. A ja mam dla ciebie słowo pocieszenia. I cię za rękę. Uchwycę cię za rękę. A powiem ci cestą, którą masz i poprowadzę cię po drodze, po której powinienem iść. Bo moje myślenki. Bo moje myśli są dobre o ciebie. Są dobre. Aby som cię zbudował, a nie zburzył. O tobie, żeby cię zbudować, a nie zburzyć. Zasadził, żeby cię zasadzić, a nie wykorzenić. Aby som ti dal požehnanú budúcnosť. Żeby dać ci błogosławioną przyszłość. I ciebie i twoim dzieciom. Tobie i twoim dzieciom. Pojď. Chodź. Nie zajtra. Nie jutro. Dnes. Dziś. Teraz. Teraz. Je tu niekto. Czy jest tu ktoś, kto tak w sercu przeżywa? Kto w swoim sercu tak przeżywa? Że chce iść dalej. Że chce iść dalej. Do Bożej prítomnosti. Dalej do Bożej obecności. Aby mógł być użyteczny. Żeby mógł być użyteczny. W Bożych rękach. W rękach Bożych. Jest tu ktoś taki? Zodwignijcie swoje ręce. Podnieście swoje ręce. Sława Bogu. Chwała Bogu. Bądźcie Boże. Bądźcie błogosławieni. Widzę mnóstwo rąk. Widzę wiele rąk. Ale Pan widzi wasze serca. Ale Pan widzi wasze serca. Tak to mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Berem ważne wasze rozsądki. Waszą decyzję traktuję poważnie. Wolam. Wołam was. Pójdźcie ku mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, którzy pracujecie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani. I którzy jesteście obciążeni. A ja wam dam odpoczynek. A ja wam dam odpocznienie. Ja dam odpoczynek waszej duszy. Odpoczynek dla waszej Chodź duszy. Chodźcie do mnie. A ja was potem poślę. A ja później wyślę was. Wzmocnię was. Wzmocnię was. A poślę. I wyślę. Abyście konali moje skutki. Żebyście moje dzieła czynili. Na moją cześć. Na moją cześć.